أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا اما اخلی مغور کوئی بی آیاتی بایتنو زمان سمنن قلیلا دا دنیا لگاو و ای آیا فتقون او خاص زمانو یری گئی زمان آیاتنو باندی دا لگا دنیا ماخ لگی دا دن بکار باندی دی دنیا کی عوض ویستو د مخلوق نو الله بیا نظر کوي دا الله پنځ بني مخلوق نه چې وایته یو ځو د دین بکار نو الله بیا چې نظر کوي سوره آل عمران آیه 77 و آیه مغوري سوره آل عمران آیت نمبر 77 و آیم ان الذین یشترون بیعت اللہ و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين بيشك هاكسان يشترون شياخ لديه ورقيده بيهد الله بوادو دالله الله تواده چه زماء عبادت بكوي زماء تابداري بكوي بيهد الله بوادو دالله بيهد الله بأحكام دالله سمنا او و ایمان مو پلوزنو د دې باندې سمنن قلیلن د دنیا لگاو اولایک را کسان لا خلاق لهم فی الاخره نیته دید پارا نیته برخه دیلاو فی الاخره دی باخرت کې دنیا نه دین بکار باندې د مخلوق نا تمو کوی اصل اولایک لا خلاق لهم فی الاخره دا کسان نیته دیلاو اذ بنا آخرت کے آندی سورہ آل عمران کے آخر کے اوپر 199 آخری آیتوں کے آیت 199 وَإِنَّ مِنَّا لِلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اس پر اللہ اجر درکی لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ نَاخْلِ دَئِ پَيْوَزَ آيَاتُنُ دَا اللَّهُ ثَمَنًا قَلِيلًا دَا دنیا لگاؤ أُولَئِكَ لَا كَسَانْ لَهُمْ تَلِدَئِ دَرَاؤ اجرهم اجر دائی بدن دائی اندر بیمو پنی درم دائی باننیم نزلتا بقرہ کیموئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اَمَاقْلِ بَيَتُنُو زَمَاؤ سَمَنًا قَلِيلَ دَا دنیا لگاؤ وَإِنْ آيَا خَاسَوَانَ فَتَّقُونَ اس اویرے گئی اس اول قباحت حد تحریف ہو دا اللہ یاتینا بدلئی وَلَا تَلْمِسُ الْحَقَّا اَمَگَدَوَئِ حَقَّا بِالْبَاطِلِ دَبَاطِلْ سَرَاو وَتَبْتُمُ الْحَقَّا او پُٹَوَئِ حَقَّا یادا وہ اصلی تفسیر دے اتب دے پا اللہ مارے وَلَا تَلْمِسُ الْحَقَّا وَلَا تَلْمِسُ الْحَقَّا لَا تَلْمِسُ الْحَقَّا وَلَا تَبْتُمُ الْحَقَّا ولا تلمسوا الحق او مگر دو حق بالباطل باطل سرا ولا تكتموا الحق اما بدوي حقا وانتم تعلمون تاسوفوا ايغين یادا مانا ولا تلبسوا الحق اما بدوي حقا بالباطل باطل سرا وتكتموا الحق بدوي تاسو حقا وانتم تعلمون او تاسوفوا ايغين چکیت مانے حق خندے او تاسو پوئے گئی وان تم تالون او تاسو پوئے گئی واقیم صلاة ترغیب ارکی آمال صالح ہوتا واقیم صلاة او پابندی کوئی دمونزا واتو زکاة ورکوئی زکاة عبادت بدنی نے منز کرکو مالین زکاة واقیم صلاة او پابندی کوئی دمونزا وآتو زکاة ورکوئی زکاة یعنی عبادت بدنی کوئی او عبادت مالی ورکو ورکو کوئی مار را کرن سرد رکو کون کو تنظیم تیشار را اوزا بل قباحتو درین ترک عمل خبلا بے عمل نکولو آنور خلق لبے مزرے کولے اللہ ہوئی وَأَتَامُرُونَ النَّاسَ آیا حکم کوئی تاسو خلقو داو بِذْ بِرْنِ پَنِي كَيْسَ رَاو وَتَانْسَانَ انفُسَكُمَ آو هِرَوَيْ فَلْزَنُنَاو وَأَنْتُمْ تَدْلُنَ الْكِتَابَ آلَا كِلُلَيْ تَاسُ كِتَابَاو نو تمسلے کوئی آو فلق بانے عمل نکوئی وَأَنْتُمْ تَدْلُنَ الْكِتَابَ او تاسو للی کتاباو افلا تاقلون و تاسو کی اکل نیساو دی مقابلہ کو دری صفات دا مومنانو صبر اقامت صلات ایمان بالآخرتو وستعینو انداد ونید اللہ نو بسبر پر صبر سراو وستولان ہو او پمانز سراو و انہا ابی تک دا منزاو او دا صبراو دا حاضمیر په اعتبار د مازو کرا دا جمعه کې تیر شوې دي دوار تر اجي دي مونږ او صبر ته و انها ابي جگدا مونږ او دا صبرو لکبيره تم قام کړي ګراني الا الخاشين مګ نري ګران په ني دونکو باندې چې دال نه لري الا الخاشين مګ نري ګران په ني دونکو باندې څوک دا الله نه ری کی غلا پوند نه سیټ پیدا ور کوي لکه سورې تواج باور سمج بار کې نبی رسول الله صلی الله تعالی ور کوي دې میات کوي ما انزلنا لکن قران لتسقوا الا تذکرة لمن يخشى ما انزلنا نظر تکریم لکن قران تا باندې قران لتسقى در پر چت تنگشے الا تذکرة لمن يخشى مگر پندو نسیت دپارنا چاسو کیلگی دا اللہ نو الا للخاشین هو سعینو احمداد غنید اللہ نو بسبر پر صبر سرو پک لکے دو سر پر دین باننی وسولان ہو او پا مانزو سراو انا او یقینن دا سبنو دا منزو لکا میرتن خاما خاڑیر گراندی الا علا الخاشعین مگر نلگران پیریدن کباندی اللہ دین ایریدن کیا کساندی یا زنونا چی یقین کوئی دی زن پا مانا دی یقینو یا زنونا یقین کوئی دی انام یقینن دی ملاقو ربیم مخامو کی دنکی لیا رب دلی سنو وانمو بیجگدی الیه دی اللہ تاو راجعون واپس کی دنکی لیا دا اول سبگ اپنے بطور تمہیدو اس خطابات اسے تا ذکر کئی شپاق خطابات بنی اسرائیل تا او خطاب بیا مکرر اور مخیوریا بنی اسرائیل اذکرو اس بیا ویدہ کمیز کے آیاتو نڑی رالو نبی مقرر کہ یا بنی اسرائیل اے اولادا دے عقوب علیہ السلام اذکرو یا که نعمتی نعمت زمان اللتی ها نعمتو انامتو علیکم تی نعمت مکڑے پتا سبان نی وانیو یکی نزد چیماؤ فزوانتو کم ورکڑی میعیتانسو علالعالمین فزمانی مخلوقاتو خلوبان نی دانا جی بطول دنیا دول دنیا کی و نبی رسلا ہوں فافل زمانہ کی پخلقو ورکڑی وانیو یکی نزد چیماؤ فزوانتو کم ورکڑی میعیتانسو علالعالمین فزمانی مخلوقاتو خلوبان دی وَتَقُوا أَوْيَرِكَ يَوْمًا دَسَزَا دَاغِ وَرَزِنَوْا لَا تَجِي شِبَتَبَ نِشِ وَرْكُلِنَا سُنِشِيَوْا نَفْسَوْا عَنَّفْزِن دَبَلْ نَفْسَوْا شَيْعَنْ زَرَبَنَوْا وَلَا يُقْبَلَوْا قَبُلْ وَنَقْلِيْسِي مِنْحَوْا لَذِي نَفْسِ مُشْرِقْنَوْا شَفَاتٌ من هاو دی نفنات دن فیدیاو و لا همیون سورونو نوری سلیم دانو کریسی او سو خطابات اسی تا اول خطاب کی اتن احمدون ذکر کئی او دعا عذابونا اول خطاب اتن احمدون دعا عذابونا یو نعمتو نجات من فرعون ده فیران نمی نجات درکو ویدن جیناکم او یاد کاش اخلاس کم نتال سولارو من آل فرعونو ده آل فرعونو یسومونکم چنسول بیتاسو تاو سو الازام بد عذابونو یزبیحونا چنالول بی ابناکم زامنستاسو ویستحیونو او جندر پرخین نساکم جنک انسانسو وفی ذالکم او پدارنگی کی دوستانسو کی بنا امن ربکم ازمیخ تے امتحان دے درمتانسو نو عظیم لوی نجات من فرعون فرعون نمی نجات درکو دویم نعمت نجات من الغرق دردویدو نمی بچ کئی وین فرقنو او یاد کا چی بیل کمگا جدا کمگاو بکم البحر پتا سبانی دریا بابان قلزم فانجئیناکم وسخلاص کمگا تاسو لراو واغرقنا غرق کمگا آل فرعون فرعونیان وانتم سرر فرعون فرعونیان سرر فرعون وانتم تنظرن و تاسو لکتلا ویدو آدنا موسیٰ او یاد کیا جو آدھا کرے امنا موسیٰ علیہ السلام سلام ہر بھائینا لینا تند سلیق تشبو سمت خدمو لعجلاؤ بیاونی اولو تاسو سے فخدے تو سراؤ مفول اول عجل مفول ثانی حضر کے الہن سمت خدمو لعجلاؤ بیاونی اولو تاسو سے فخدے تو سراؤ عجلا الہن ثم اتخذتم العجل الها بیاونی اونو تاسو خدای سخی پخدای توب سراو ثم اتخذتم العجل بیاونی اونو تاسو سخی الها پخدای توب سراو من بعدی پاندا موسیٰ علیہ السلام ناو وانتم ظالمونو تاسو ظالمانوی مشرکانوی ان الشرک لظلم عظیم آتاسو مشرکانوی ثم فانان کوم بیا وو کوم غلطان سناو نیم باندې ذالک پس دینو لعلکم تذکرون خامخا چې شکر باسی تاسو ویدا تینا درم نعمت اعتاو الكتاب تورات می نظر کو ویدا تینا او یا چاو چې ور کومگا مسل کتاب مسل اسلام تا توراتو والفرقان او بیرون کے ناکو دو باطلوں حق و باطل کے فرق ان کے والبرقانوں وہ عطف تفسیر دے او بیرون کے ناکو دو باطلوں لعلکم تحتدون خامقا چلار امیتان سو ویس قال موسیٰ آکا چویل موسیٰ علیہ السلام لقومی قل قومتاؤں اینکم یکنن یا قومی و قوم آزماؤں اِنَّكُمْ يَكِنَنْ تَعْسُو ظُلَمْتُمْ ظُلَمْ كَرِنَ تَعْسُو زیات کړي تاسو ان پوزا کوم په خپل ځان باندې بتخاذ کوم نو اجلا فزوم دنیو د سی په دې تو سره وتوبو نو توبه وازي الى باریکوم خالق تاسو ته وقتل ان پوزا کوم پس او نه ملګری خپلو چا چې شر کړي دا نور موحدین دی لګي چې دوی دی وځني فاقتلوا انفسکم پس او نه خپل ملګری ذالکم خیر لکم دنګ کېدل ورني تاسو لرو دنګ کېدل ورني تاسو لرو چې الله حکم مني ذالکم خیر لکم دنګ کېدل ورني تاسو لرو ان بارکم پنی د خالق تاسو فتاب علیکم نو مهربانیو کا الله پتا سبحان نے رجوع کا الله پتا سبحان نے په مهربانی سره حاصل معنا فتاب علیکم پس مهربانیو کا پتا سبحان نے انه یکن د الله هو التواب الرحیم نه توما قبلون کې مهربان نے وایو کوتم یا چوین تاسو یا موسی موسی علیہ السلام لنو من لکاو چنی تصدیق نکم گستاو حتا تنی پوری نر اللہ چوین مونگا اللہ جانتا مسکاراو فاخذتو کم سوائقاتو پس انی وانتا سلنا چغی وانتم تنظرون او تاسو اللہ کتلاو سم باسنا کم یا پوتکم تاسو لراو حیات بعد المماتو دا پینزم نعمتو سلورم نعمتو فتاب علیکم عفا عن القتل او اس پینزم نعمت حیات بعد الممات اللہ ملکری بیارا جنڈی کو سم باسناکم بیا کپورتکم گتا سلراو جنڈی کم گتا سلراو من بعد موتکم پس دمرکتا سناو لعلکم تذکرون خامقا جیسو قربا سیتان سو شپاگم نعمت و تزلیل الغمام گرمائی کی اوریہ جرہا ہوتا لیکن چترے و نیوتر اللہ سورے کو وزللنا اور سورے کنگا لیکم الغماما پتا سبانی دوریہ دے وانزلنا لیکنم گا علیکم المننا پتا سبانی ترنج بینا وصلوا مرزانا او اللہ و تحکم کو کلو خرائی من یو کسم تکبین دے وانزلنا علیکم علیکم المنن پتاس بانی ترنجبین وصلو مرزان او تحکم کو کلو خرائی من طیبات دپاکی دعونا ما رزقنا کوم آتی درکری منگا تاسو داؤ وما ظلمونا دی ظلمنا کڑی پمبانی ولیکن کانو لیکن او دی انفس امیہ زیمون وقل زنبانی ظلم کون کی جاتے کون کی ویدو قلن آیا چاچو علمگا ودو خلون نوزی داخل چی حاجل قریتا دی کلیتا فکلو پس خیمنا دی کلینا حیثو شیطم کل کیچی فقشی سانسو رادن پرمن خیٹا ودخل البابا آننو زیب پدروازا سجدانو سجد پدروازا ننو زیب پسجیدا نوچی سجیده سڑی لگولی وی نو سنگ بزی بیا پسجیده بانی چی سر پروتی پسجیدا پزمکا بیا خو سڑیت لینی تی دا حالت دیسی چی بلدتا مرائی کے پڑے واچے ہو را چاہی دی اتا سجدہ لگولی سجدن دا حاصل مانا دا سجدہ کی گی دا عجزہ دا پارا دا تعظیم دا پارا نمانا دا چا وَدَوْقُلُ الْبَابَاو آنَنَوْ دَي پَدَرْوَازَاو سجدن پا تعظیم سراو پا عجزہ سراو وَقُلُو اَوَائِ خِتْوَتُن کلمنا بخشیشاو نو فرلاکم بخنبکم گتاسو تاو خطو آیا کومو دکنا انو ساسو خطوتن حیطتن قولو کلمتن تخط بها الذنوب آ کلمه وی که پاقی بانی گناهو نمام کیگی تخط بها الذنوب گناهو نمام کیگی آسه شده آ کلمه لا اله الا الله ندی سوئی ندی آ کلمه بیا بدلکا سوزن زید المنسنین آزن جب دبور کنگاو او سن زید المحسنین او زن اتجاد پکم گا اجراؤ موحیدینو تا نکانو تا فبدل نزیناؤ فس بدل کو آپ کسانو ظلمو تی ظالمانو قالانو خبراؤ غیر النبی بغیر داغناؤ قیل لهم تیلے شو ودیتاؤ اللہ تیو وقولو خطوتن کلمہ دا بخشش ونو دیتوئی دیوی حنتوتن بشعیرتن غنم اوربش بکار دی نو غنم اوربش غسل سناروان دی خود دی دی که خدا دید اللہ دا حکم استعزا کے ٹوکے کئی نائب اللہ وطن حنتوتن و دیوی حنتوتن بشعیرتن غنم اوربش بکار دی آن حکم بدل کو فبدل النزین ظلمو وز بدل کو آن کسانو تیزان مانو فبدل الذين ظلموا فبدل كسانو ظالمانو قال ان خبر لنا غير الذي بغيت اغنا قيل لهم تنس وديتا فانزلنا نور لكم قال الذين كسانو بني يوم عذاب نزول العذاب من السماء وانزلنا بسول گلمگال الذین پاکستان بانی ظلمو چی ظالمان رجم من السماء عذاب دبرنا عذاب دا اسماننا دبرنا بما کانو یفسقون فساب دا اعتماتم کنو کنو دا اللہ دا اللہ حکم نعمات قول ویدن سزقاو او یاد کاؤ چی طلب کو دعبو استسقا دا اتم نعمتا ویدی استسقا یاد کاؤ چی طلب کو دعبو انفجار العیون من الحجر ویدی استسقا یاد کاؤ آغان خود چی طلب کو دعبو موسیٰ علیہ السلام لقوم اقبل قوم تاؤ فقلنا نغيل ما اضرب بانساك الحجر وان فامساك فلي سرکاني نوچه ويوحلو فامساك كاني والو نفن فجرتو نجاريتو منهو تده كانينا منهو تده كانينا كان نتيني رواني شوي فن فجرتو فجاريتو رواني شوي روانی فی جاری فی تینی من ہو فن فجرت نو جاری فی انہو دلی کانی ناو اتنا تا عشرت آئینا دولن سینی قد علما پتا کس را پویسو کل اونا سینو ہر یو تول خلق قد علما پتا کس را پویسو کلو ناسین طول خلق مشربا اومو و زید و بوس کلو دری اولا تری کلو خری و شربو کئی من رزق اللہ رزق دا اللہ نو و لا تانسو اومگر زی و لا تانسو اومگر زی فیلان پت مکہ کئی مرسدین فساد چون کی و از قلتو و یا چاچو انسانسو لن فرا چرے صبر نکم گاؤ ہرگے صبر نکم گاؤ اللہ سوامی واحدن و خوراک یو باننی یو قسم خوراک باننی فدو لنا نسوان کم لراؤ رب کا طرف پلناؤ یو خرج لنا چو واسی مونگ لراؤ یو خرج لنا چو واسی مونگ لراؤ مما تنبت اللہ نو چیزر کو نویز مکاو من مقلحان ساگو دنیز مکناو وقصائها او دا بادرنگ و دا نظم کناو وفومها او دا اوگی او دا غنم و نظم کناو وعدسها او دا نسکو دا نظم کناو پس بیر کیو تا نسکوئی وعدسها او موتا دالو مسرو وعدسها دالو مسرو دا نظم کناو وبصلها اور پیادو د دې مکینو قالن ویل خاطر تبدلون لری آیا بدلوی تاسو هاشه و ادنا یما مولی بل لری په شیوان نه و خیر چا ور دې همی تو کو شیر زئی میذرن خاطا وین لکم بمیشک شیطان سنلو ما سانتو ما چه غسلی تانسو و زبان حال سرا یعنی تانسو تا و ضربت علیهم الزلتو ای بی تو زی میسرن خارتاو فا این لکم ما سانتو ما یکنین سنی تانسو لراو ها زبان حال نو بلکی پخلبانی غسلیو ها زبان حال اغا موکی دیرسو چی رکم سیزو نو ضرورتن آو تعالی ورکو خودت غواری تنا دعوی غسلو من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بسلها ساگ و سبزی بادرنگ و اگا غنم و دال مسور و پیاز دا طول سیزن غسلو نزکو این بیتو زین کچھ مصرم خارتاو فا ان لکم برمیشک سنیتان سنراو ما سالتو مو آج سوال کرے تانسو آج غسی تاسو دا اللہ نو و ضربت علیہ منزلتو آموہ دک مرائے لگو نیسیر پدئی باننی و ضربت علیہ منزلتو آموہ لگو نیسیر پدئی باننی دا زلتا والمانس کنتو دا خوارے و با امیو نبی من اللہ او راگیر تو دی فازم دا اللہ ذالک دا دی و جنا بیانم بے زکرے کانو دی یکرونا بے آیات اللہ چیرے کور کنو پایتنو دا اللہ و یکرون النبی جینا او جلو انبیاء علیہ السلام بغیر اللہ کو نامناسبا ذالک بے دا جرما بغیر اللہ کو بے جرماؤں ذالکا دا دے وجنے وجلاؤں دا دے وجناؤں دسو جنا بی ما پسو دیا سوچنا فرمانو دیں اور سوچنا فرمانو دیں نا فرمانی کروا بی ما پسو دیا سوچنا فرمانو دیں وکانو بیا تدون او دے دا حدنا زیادے کون کی تتمل اول خطاب بی ترغیب ہو ان اللذین آو بشکا کسان آمنو چی مومنان دی ایمان رولے پخلا باننی والذین آو کسان حادو چی اوگیان دی والنسوارا و نسوارا دی والنسوارا و نسوارا دی نسوارا وجہ تسمیہ من انسواری الاللہ سارے سلامت ویلیو نایو نان و انسوار اللہ مونگا امدادیان دا دین دا اللہ نان و انسوار اللہ ذکر وطا نسوارا ہوئی و نسوارا و نسوارا قوند عیسیٰ علیہ السلام یو جان قوند موسیٰ علیہ السلام و سوابئین او بیدین من شدا ان اللذین آمن آمنون منافق ہے اعتقادی بخلوانی ایمان نوڑی ان اللذین بیشک آکسان آمنو ایمان روڑے پخلا والذین آکسان حادو چیو دیان دی والنسوارا و نسوارا دی نسوارا بیسیٰ علیہ السلام پیروکارو خوصا و دین آختم سیر عمل پا قرآن و سنت دی دین بانی کی گئی وسوابئین بیدیناو من سیدہ داغا چاناو اصحاب سیدہ داغا چاناو ایمان د زړه نه نوري ایمان په خلا يهوديان نسوارا بيدینا من شي دا ټول دا ځانو امن بالله کی ما جوړې پلا باندې ولیا مل اخر پر دا کنه باندې وا مل سوالانو عمل کړی نه کو د سنت مطابق فلهم پر ترې دی درو اجرم اجر د دې بدل دی ویند رب پنی درب د دې باندې ویند رب مو پنی درب د دې باندې ولا خوف عليهم ولا خوف انوي سيرا پني باني په دنیا کې ولا هم ځنون انوري ځن چې آخرت کې او دیم کتابو دیم کتاب کې درې پلیتې د آباو د يهودو او سرو د اوسنو يهودو وایدا خزنا او یا چاو چې واخه تنمنو میثاق کوم د مضبوط تاسو نو میثاق کوم و د مضبوط تاسو نو ورفانو پټ کومو او کوم تو د پاسر تاسو کوئی تورم او وته خذو واخلې یعنی عمل کوي ما پابانیا تینا کوم چې نګرنګ تاسو دا می قوتینو پا مضبوطیا سرا خضو واق لئی ما یعنی عملو کئی ما پابانی آتینا کم چیدر کڑیمگتا سوداو بی قواتن پا مضبوطیا سرا والکرو آیات کئی ماہا آکام فیہے سپدے کری سر پارا لالکم تتقون خواقا چیتا سوئے گئی دا اللہ نام چو یری گئی دا اللہ نا تقوی جامی لفظو سمت اللہ تم یا وڑی دلی تانسو ممباد ذالک پس دینا ممباد ذالک پس دیوا دینا فلولا فضل اللہ پس کچرنے فضل دا اللہ کچرنے فضل دا اللہ دا لام فضل او کچرنے سم فلولا فضل اللہ پس کچرنے فضل دا اللہ فتوفیق دا توبی او فتوفیق دنے کو آمالو فلولا فضل اللہ پس کچرنے فضل دا اللہ علیکم بتا سبانی ورحمتو اور رحمت دا اللہ مربانی دا اللہ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَوْخَوِي بَتَاسُو دَتَوَنِيَانُ نَام لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَوْخَوِي بَتَاسُو دَتَوَنِيَانُ نَام وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَبَتَاكِ سَرَابُوِي وَوِي وَيْتَاسُو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَبَتَاكِ سَرَابُوِي پویوے اوپے جندن تاسو ہاں کسان اے تدو چیزیاتے اکرم انکم نتاسو ناو فستام تیپون دخالی کے دخالی پورت با میان کبانڈی راتا امتحان دپارا وَلَقَلَانِمْ تُمُ الَّذِينَو بتاکی سنو پے جندن تاسو ہاں کسان اے تدو منکم ہو چیزیا دیکھنے دلتا سناو فی سامتی بھرد خالی کے فقلنا پسویل منگاو کونو سے چندتن بیزوگان شادوگان خاسئین خواست دلیلا خاسئین خواست دلیلا فجالنا ہاو پس اگا ظلم گری واقعی لراو نکالن عبرانتو لما بینے دے ہاؤ نپارا دا موجود خلقو وما خلقا نپارا دا رسو خلقو وموئدتا للمتقین او پند و نسیتا نپارا دا پریزگارانو او دویمو قواتو الخیل فی ذب البقر موسی علیہ السلام ته غواله لګی دی په باندې کولی وایو قال موسی او یا چاو جن موسی علیہ السلام لقامی خپل قوم تا یا لقامی خپل قوم تا ان الله یقینن الله ان الله یقینن الله الله حکم کوي ان الله یامرکم یقینن الله حکم کوي تاسو ته انت ذو مکر چا لالا کوي یو غوا بقرتن نکره روړه یو غوا رونی سي او الاله کوي دوی ته پوښتنه شروع کا سلو قال قالو دین اتتخذنا انیدت منگا اتتخذنا حضوا آیا نیدت منگا پٹو کو سارا اتتخذنا حضوا آیا نیدت منگا پٹو کو سارا قال اوئے موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پناہ پالا سارا اعوذ باللہ پناوان پا اللہ سراؤ آن دے قبرنا کونا چیش مزاؤ من الجاہلین دن اپوناؤ قالو اے دئی قدو لنا سوالو کمونگ لراؤ رب گدراؤ کناؤ ویخرج ویبین لنا جبیان کمونگ لراؤ مالو نوحاؤ سرے رنگ دے قواؤ مانو نوحا سجرنگ دنی غواؤ ماہیا قالو دولنا ربک کئی بیلنا ماہیا قالو ویدئی ادھولنا سوالو کم لنا ربکا تنو قلنا بیلنا بیان کم لنا ماہیا سنے صفت دنی غواؤ ماہیا سنے صفت دنی غواؤ قالو ویل اللہ ویل موسیٰ علیہ السلام انہو شاندار یقول وائی اللہ انہا بقرتن یقنان دائیو خوالا لا فاردن بڑائیل ولا بیتر او نسخائیل اوانن میان حالنا بین ذالک پمیندنے کے فوالو پس اوکئی ما تو امرون آچو کم کنے شیطا سوتا قالو ویدئی ادو لنا سوالو کم لناو ربکا تنو پناو ایبین لنا چی بیان کم لناو مالو نوحا چی رنگ دنی مالو نوحا سدے رنگ دنی غواو قالو موسیٰ علیہ السلام انہو شاندار یقولو وائی اللہ انہا بیسکتا بقرتن یو غواناو فاقی اللہ نوحا شوخیر رنگ دنی غواو تسر الناظرین خوش علی تماغیر لنام کتن کو لنام قالو دو لنام ویندی سوالو کم لنام سوالو کم لنام ربکا درم پلنام یبین لنام چی بیان کم لنام ماہیام صدی کسب دریغواؤ ماہیام صدی کسب دریغواؤ ان المقر مزکا واجناؤ ان المقر مزکا واجنا تشابہ علینا گڑا وڑا شینا پمبانی و اینا بیسکم گا انشاء اللہ کچر رضا شوید اللہ لمحتدون خام خام ست رسیدن کیوں ناری شریف کرازی نبی علیہ السلام فرمائی کہ انشاء اللہ نے لغا بینو اللہ لکری وی انشاء اللہ ہوئی ان البقره مزک واجنا تشابا لینا گڑوڑے چن پمبانی و ان بیسکم گا انشاء اللہ کچر رضا شوید اللہ لمحتدون خواقا مقصد رسیدون کیو انشاء اللہ نبی علیہ السلام نے تپوس چھے ہو چیدہ اثار کہاں پہو واقعی سنگوا نبی علیہ السلام و طریق سباب ادتوئے ماں وحی برسو یومیاز چکل وحی رالا نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی انشاءاللہ وصر ویا سورے کام پینل سمجھ پارا آیت نمبر تائیس چوبیس وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ کہف پین نسمہ سپارہ آیت نمبر تائیس درسوں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ آمو آیا فبارہ رہے اوکار کے إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا یقین انزک ان کے عملی کار لراؤں سب آتا ہوں الا ان یشاء اللہ مگر دا سوائے کرزا شوید اللہ انشاءاللہ وطروایا الا ان یشاء اللہ مگر داوائے کرزا شوید اللہ دا عرب دا دیر خادت ارے خبر سرا انشاءاللہ ہوئی سبا و فلانی دے تظم انشاءاللہ سبا و دا کارکوم انشاءاللہ ارے خبر سرے انشاءاللہ ہوئی عامتل مشہور دے سرے منڈائی تروانو وائے ایسا لنگے ایسا چاہتا پوزو کچھر تجیوی منڈائی تا ویسا کے والم ویخا انشاءاللہ و سروایا وی انشاءاللہ نمیسا ضرورتی پیسی را سری جاری و سروانیم لکسات پس پغوا والم نا چی لارو نو پلا رتینا جیب والو اگر منڈائی کے نئے سڑے جی سادہ دا جیبونے چوئی دا غیر تجربہی دائی بوری نو دا سادہ ونے سڑے جیبی نو آگا نا جیب ہوئی او خلق و دونا تجربہ کری وی چی سڑے حیران سی ابل اور دیکلی پام کسی انجیا تولا نا یو کسی بکی اکلی ناوئی وی یو موٹر رالو او پکې زنانم ناشې وی کله به انګریزي وی کله به عربي وی ویراتوې دا نوټ را تمات کا ویرمال لاس کې پینځکم څلور روپۍ وی یما ته کې دا تمات کوي ما هغه پیسې ما ټولې ویژه پدان چې په دې مو هغه پیسې مې راځي ورکولې مې راځي مې ورکولې مې وی ټولې مې ورکې پینځکم څلور روپۍ وی ویچار روان شو ناچه او دو سلو منتا تیر شو ویده پزان پوشم چه پیسه می سکی ویسه جادوی را بانده اوکو پزان رو پوی نسما آن پیسه را نیوڑی آن غریب لگیاو خپاو بیا نو دا ماندائی که مقصر را سی دا جیبونه چه وی ندهی ریر تجربهی تو پزان پویم نسی ناغن چا جیب والو نو آسره و تبیا مندائی که میلو شو دی آتر و ترگیز یا خواه دی خواه گور را گوری آتوی ولی سجل لی خیر خوده و انشاءاللہ چی راتلم داسی انشاءاللہ نو چیزن ترالم انشاءاللہ نو گرجیدم اگوا پسید انشاءاللہ را نجیب چاہو والو انشاءاللہ نو آو آتوی تا خو وقتیوی چی انشاءاللہ تا ضرورت نیستا انشاءاللہ لضرورت نیستا آو بیاوی ایویز بس چود دن وقت تیر دی خبر اجے کہ سبا ودا کارکم انشاءاللہ سبا بالتا زم انشاءاللہ ناکار بکوم انشاءاللہ دا عرب خوادت ای اری خبر سر انشاءاللہ ہوئی نو انشاءاللہ وینا پکار دا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ آمو آیا پبارا دیو شیز کے پبارا دیو کار کی انی فائل انسان کا آدم یقین از کہ ان کے عملی کارنا سب آتا ہوں الا ان یشاء اللہ مگر انشاءاللہ و سروایا ہوں مگر دعویٰ کرزا شوید اللہ نزلتم ای وی و انہو ان البقرہ بیتک واجہ تشابہ لینا گڑوڑا شرپن برنی و انہو بیتکم گا انشاءاللہ کچر رزا شوید اللہ لمحتدون خواب خامسر ترسیدون کیو قالو المسا علیہ السلام انہو شاندار یقولو وائی اللہ انہا یکنندہ بقرتن یو غادا لا ظلولون نا ظلیلن نجوتینا لا ظلولن نجوتینا تسیر الارض چی ارویز مکا و لا تسقل الارض انا ارتینا چوبوی فصل مسلمتن سالمنا مسلمت روغ موٹنا لا شیعت فیہا نیسر ازام پڑے گئی لا شیعت فیہا نیسر ازام پڑے گئی قالو اندئی الانا اسو جیت کرا تو کتا بالحق پریتیا سارا و پورا بیان سارا فذبحوها فسألا لکریغا لرا وما کادو یا فالونانو قریب دئی نونی زیر دئی چکر ایڈا کارا ناخیو کو ویا لالکا او بیاوی قریب نو چکر ایڈا مانا دا سوا مانا دا را فذبحوها فسألا لکریغا لرا وما کادو یا فالون انو قریب دئی چکڑے دا کار دا زرنام زڑی تینو انشاء اللہ وینا اللہ والا توفیق ورکو او سا بلا دریم قباحتا قتل النفس دا پیسو دا پارا دنیا دا پارا سڑے ہوا جلو او ایک بیا مختلف وین قتل تم او یاد کیاون چوین تانسو چوو جلو تانسو وین قتل تم او کلا چوو جلو تانسو یا یاد کہا ہوں چوہ جلو تانسو نفسن یو نفسو فدانا تم فیہا نمختلف سوئی تانسو پڑے کے دیتنو چی فق طلب تم فدارا تم در آت دکی تروئی رکا گن کسانی یوکار کرو ایدہ دکڑے بلو ایدہ دکڑے یو اغلا دکور کی بلا اغلا دکور او ایدہ دکڑے بلو ایدہ دکڑے در ادکی لئے فدارا تم پیاؤ پس مختلی سویتا سوپنے کے واللہ مخرجونو او اللہ کارکون کے ما کنتم تکتمون آج تاسوے پٹوئی فقلنا اضربو ہو فقلنا پسویلنا اضربو ہو وائی دی مڑی لڑا ببازی ہاں ببازی سرد مڑی دیدے کی خلق مانا غلط کئی او دلتا ہوئی وی غوائی علا لکا نو دا غوا پا غوہ باندی یا داغی پلاس پو باندی دا مڑے ہوالو نو مڑے را جوندے شو نو دیکھ لدیگن جوابو ندی یو دا تفسیر ابن کثیر لکی طلبوها اربعین سنتن دی سلویخ کالا حداد تپوسو نکول سلویخ کالا پر تپوسو نکی دیر شیو موسیٰ علیہ السلام وطای غوالا لکی نو دیوی دا غوا بسنگیوی اول خوویت تم پروٹو کی کے بیاوی دا غوا بسکار کئی دی رنگ بسی دی کار بسی دی قصب بسی نو سلویخ کالا پر تپوسو نکی دیر شیو یو سڑے دے چاگر دے بچے دے زوے دے کشر دے آن خبر انا منی تو اتے لگی اوبر اوڑا نو چی منون کی نپمند اللہ کی اوبر آوالی او چڑی نوی تو اتے اوبر آوالا دیوی جی زر روڑما کلکتات پس روڑما نو تو اتے خوش روڑا کر نو دیوی بیا یہ رجی دا منگی نا روڑا ما که تازہ روڑا ما نتو علی دا تازہ روڑا بیاوی جی جام کے روڑا ما که گلاس کے روڑا ما نتو دے جزا پا جام کے روڑا بیاوی جی دا کے روڑا ما که نیمگرے روڑا ما ندا دی نی ندا دا دی بنی اسرائیل روڑا نو نتو سنے کو دا واو سنگئی رنگ بے سنگئی کسب بے سنگئی او سبا کئی او سبا نکئی سلویخ کالے پدی تپوسنو کی تیر کڑیو طلبوها اربعین سنتن سلویخ کالا کود دادوار واقعی یوشی چی منے غواغی لالکا نو دا غوا واقعی خو مخ کی تیر اسوا وربسی سڑے وجل لی نو چی دا سو کوئی چی دا غوی لالکاو ناغی پا وخبانی پلاس کو باندی دا مڑی اوالو نارا جوندیشو آقا پل غلو کولو نو سلویخ کالا دا مڑی پروتو سریجی ملچی ناغو چی یو رجی چار کی بیاد دوی مرزی تسخابوین کئی نسلویت کالا دے پرو تو دسخا بوئی نکولو بل دانچے و از او از دے سر جدا واقع تا اشارہ دا لکہ دیکی دیدے کہ گن واقعات ہو آئے ذکر کہو پا از از سر ہوتا اشارہ کئی یو کم پنزوستم آیات کے ہوئے و از ننجیناکم من آل فرعون دا زان دا واقع دا پنزوستم آیات کے ہوئی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کیا چی جدا کنگا تاسو بانے دریاب دا زان دا واقع دا آیت اکاون کی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً دا زان دا خبر دا بیا آیت نمبر 53 کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا از از سر جدا جدا واقع تا اشارہ دا او بیاوی وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ آتَيْنَا آیت نمبر 53 کی بیا آیت نمبر 55 کی 55 کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى إِذْ أَوْ إِذْ سَرَى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى هندان إِذْ إِذْ سَرَى جدا جدا واقع تا نو آغا واقع وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ آج جدا واقع را ودلتا وَي وَإِذْ قَتَلْتُمْ دا جدا واقع آغا جدا و دا غوا واقع جدا را او دا جدا را خدا اسکال صفی جو کرے دے دا ضمیر جوڑ کرے دے اسکال دلتا ہوئی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأَتُمْ فِيهَا دا ہا ضمیر وئی دا مؤنث دے دا دے غوا تراجی دے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کلا چھو جلو تاسو نفسن یو سڑے فَدَّارَأَتُمْ فِيهَا نو مختلف ہوئی تاسو بدے کہ نبی آور پسی رست ہوئی فَقُلَ نَذْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا هو ها یو زمین ده هو ده بل ده ها ده یو ده مذاکر ده بل ده مؤنث ده فقل نضربوه ویل مونگا وحی دی مولی لرا نوی بباز ها ها زمین تیره نو آغا ده مؤنث ده نو زد وی ده معلوم اسوا چه ده ها زمین غال را دیره او ده هو زمین مولی تا نو ده غاب پا غوا بانده دا سڑه اوالون دیرا جونده شو دا صحیح ندا اصل خبر دارا جواب داده ها زمیر دی نفس تراجی دی نفس چی دی نفسو دا مؤنث سیمائیو نده کل او چه مذکر وی و چه تا اور انو پاوریدو که بتا تا اغا مؤنث کاری کل او یو شی مؤنث وی خو هغه لفظ بتا ته په اورېدو کې مذکر ښکاري د دې مثالونه قرآن کې شته سوره انعام وګورې آیت 77 اوس دا دې مثالونه وګورې سوره انعام آیت نمبر 77 آیت 77 وایم نو ابراهيم عليه السلام واقعي کله ذکر کوي نو انت وي فلما را القمر بازغانو قال هذا ربي استاد نه تاسو کوما سپوږمۍ دي دا مذکر دي که مؤنث سپوږمۍ مؤنث دي کا او دلته وي فلما را القمر هر کله چې ویلې د سپوږمۍ بازغانو لگی دن کے بازغن اس مؤنث وقت دا مذکر راجی سے بازغن پڑکی دن کے قال هذا نبی ویل ابراہیم علیہ السلام آیا دا زمان اپ کے نیجی او بیا اور پسی آیات فلما را الشمس بازغتانو نور مذکر دے که مؤنث ہو مذکر دے که مؤنث نور مؤنث دے مذکر اور مذکر دے کنا اور دل تسوئی فلم مارا شمسا بازیاتن ہر کلا چیولی دلنور بازیاتن پڑکی دنکے نظر تسیغا دا مؤنث روڑا یہ دا ہوئی مؤنث سمائیہ نفس دے دا مؤنث سمائیو ندے ندا ہا زمیری دی نفس تراجی خو نمانا دلتا دا شوان فقلنا اضربوه فقلنا فسويل منگا اضربوه اوائی مڑی لرا دا حوزویل مڑی تراجیسو بے بازی ها و بازی سادت نفسا نو مطلب یو دیتا ها زمیر تیرے ها زمیر تیرے نفس راجیسو نفسا دا موانتی سمائیو ندی فقلنا فسویل منگا اضربوه وائی دین دوارو لرا فقلنا اضربوه ویل مونگا اوائی دی مڈی لرا بی بازی هم پا بازی حصہ دی مڈی فقلنا اضربوه پس ویل مونگا اضربوه اوائی دی مڈی لرا بی بازی هم پا بازی حصہ دی مڈی پا بازی حصہ دی نفس نهو زمیر مڈی تا ها زمیر نفس تا مطلب ام دخ کیاو دے دی مڈی لا سراواق لے بل لا سراواق لے پر آواق لے لا سراواق لے فقلنا اضربوهم فسويل منگا اضربوهم اوائی دی مڈی لرا بی بازی آن پا بازی سرنی مڈی کزالکا نو دا دی زمائی رو سرا دل تکی دی اشتبا کے سرے واتولو چی دا اغوا دا ها زمین وی دی موانس سے نو غوی علا لکا نو سرے پیوالو را جندے تو نو دا وستی ندا فَقُلَنَا اضْرِبُوهُ فَسْوَيْلْ مُنْغَا وَهَوَيْنِ مُلِي لَرَا بِبَازِيَا فَبَازِي صَدَدِ مُلِي فَبَازِي صَدَدِ نَمْسَو قَذَلِكَ اُنْدَنَكِ وَهِيَ اللَّهُ مَوْتَا جُوَنِّكَيَ اللَّهُ مُلِي وَيُرِيكُمْ خَيْتَا سُنَرَا آيَاتِ آيَاتُنَا قُنَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خَوَقَا چَكَلْنَا كَرَاقْ لَيْتَانْزُو وَيْسَي تَعْزُو سُمَّا قَسَتُ قُلُمُكُمُ بِيَا سَخْشُ زُنَّا تَعْزُو مِمَا دِذَلِكَ فَزَّدِينَا فَهِيَا فَسُّدَا دَا زُنَا کَلَئِ جَانَتِ پَشَانَ کَانِ او عَشَدُ قَسْوَا بَلْكِ جَانَتْ پَسَخْوَالِكِ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَتِ نِسَكْ بَاجَنَا كَانُنَا لَمَا خَوَقَا تَفَجَّرُ جَارِ كِيكِ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دِينَا نِهْرُنَا انسان استاذ لدو نکلت ہے جب دی قرآن اثر نکی کانو تو گرو کانو کی بات ادا سی دی شاوین آج کی نہیں جاری کی گی وَإِنَّ مِنَ الْحِ جَارَتِ عَبِشَكَ بَاجَنَا كَانُنَا لَمَا خَوَقَا تَفَجَّرُ جَارِ كِيكِ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دِينَا نِهْرُنَا وَإِنَّ مِنَا بِسَكَ بَاجَنَنِ كَانُنَا لَمَا خَوَقَئِ شَقَ كُوْتْوِي وَيَخْرُجُ فَسُودِ مِنْهُ الْمَاقَ دِينَا عُبَعُ وَإِنَّ مِنَا بِسَكَ بَاجَنَنِ كَانُنَا لَمَا خَوَقَئِ يَحْبِتُ اِرْغُرِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بِرِدَ أَلَّانَا وَإِنَّ مِنَا بِسَكَ بَاجَنَنِ كَانُنَا لما خامقا يا بيتور قري من خشيه الله دين الله نو وما الله نر الله بغافل بخبر اما داغنا تعملون كي قويتان سوم اس خطاب مؤمنان تا لتيقظا مؤمنان توي كي ويخ شئي افا تدماؤنا ايومت قويتان سو ان يؤمنوا لكم كي مان بروني فتاسباني وقن کاننکم او پتا کی سرا ہمیشہ دیون ڈلا وقن کان فریقن او پتا کی سرا ہمیشہ دیون ڈلا یا من ام ندین آیس مونہ چیوری دین کلام اللہ کلام دانلا خبر دانلا سم یو حرفونو بیا بسی دیلرا سلور پلیتی دو سنو تحریف منافقت تقلید دا آراؤ دا یهود مخصیصین علی انفتیم بیل جنہ یو تحریف سمیو حریفونو بیا بدنی دیل راؤ سمیو حریفونو دویم کتاب بدری پلیتای دا آباؤ دا یهود وی اصلور دا سنو دری دا یهودو تیرے سی اصلور دا سنو ذکر کئی دا سنو یهودو سمیو حریفونو بیا بدنی دیل راؤ من بعد ما بدا غینا اقلو چی پوشی پتے باننی و هم یا دمونا دے پوئی گی پاس آب باننی یا پوئی گی پتا حریب باننی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَكَلَتْ مَخَامُكْ سِدَيَا كَسَانُوا سَانَوْا آمُنُوا كِي مُؤْمِنًا لِي قَالُوا وَإِذَا يَمَنَّا مُنَافِقَتَوْا قَالُوا وَإِذَا يَمَنَّا إِمَانُ وَرِمْنَا وَإِذَا خَلَا او کلاچ لاتی نئی خلا پا مانا مزوا او کلاچ لاتی بازم بازن دئی الا بازن بازو دا قالو وئی دئی اتو حدیثو ناو آیا بیان ویتا سو دئی لراو بماها آسید فتا اللہ چی غلب آور کری دا اللہ علیکم پتا سبانی لیو حاجو کم دیرا بارا چی دلیل نیسی دئی پتا سبانی بھی پنیز دراو اندر ابی کومر پنیز درمتانسو اند کتاب ربکم پنیز کتاب درمتانسو یا قیامت کے اولا تاقل انواتا سو کیا کل نیسا کتاسو دیتے ہوئے نسوارو تا اللہ ویلو یہود تا انچی آخری پیغمبر برازی نو دی خلقو دوئے کتاو سے پیغمبر برازی دی عیسیٰ علیہ السلام نرسو نویتا سو چی پفل خلقو دا خبر کوئی دا او تاسو ځان باندې په خپلې منئ نه په ځان دلیل جوړوي افلا تاقلون اینه بوږی تاسو نه الله وی ول مال په دلیل څه کدیه او نه وی نو او لا یا لمنا اینه بوږی دای ان الله یکنن الله یا لم بوږی ما باندې یو سرونا چې پټوي دای و ما یو لینون ا چې کار کوي دای دریم کبا تقلید د آراو د يهودو وَمِنَ مَوْبَانْتِنَ دَيْنَا اُمِّيُّنَ اَمْيَانْدِ اُمْ اُمْ مُورْ تَ مَنْشُوب دے دا مور نا چی پیدا چی او دا غسی لوی چی سیزدن کی اغتا امی وی آن پختانا وطا امی وی وی دا سرے امی دے پس کوئی گی نا سیزدن کی ام دا غسی لوی چی وَمِنَ مَوْبَانْتِنَ دَيْنَا اُمِّيُّنَ اَمْيَانْدِ لا يعلمون الكتاب ان في كتاب باني وقران باني الا امانيا مگر تش تلاوت باني مدارک معنی کی امانیہ تلاوت ہو ابن کثیر معنی کی تلاوت ہو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی کی الا امانیا مگر پدروغ باندے و ان وانی دی الا یذنون مگر کلیانی فویل للذین بسلاکت یاکستان اللہ یکتبون الکتابا چلکنے کتابا بی ایدی بلا سنو قربانی یعنی زاننا سم یقولونا بیا وائدی حازا من اند اللہ دا طرف دا اللہ ننے لیترو دینا بارا جواق لی دے بھی پدے بارنی سمنا قلیلا دا دنیا لگاو فویل اللہ مور فسلاکت دی لراو مما داغنا کتبت ایدی مور چلکلی دینا سنو دی وَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَا كَذَّبَ الَّذِينَ مِمَّا دَاغِنَ يَكْسِبُونَ يَكْوِيدَيْنِ سَلَامٌ قَبَاحَتْ مُخَصِّصِينَ لِأَنفُسِهِمْ بِالْجَنَّةِ زَنَّ جَنَّةَ تَكَدَارَانَ غَيْرَ وَقَالُوا أَوَيْلٌ بَنِي لَن تَمَسَّنَا النَّارُ أَرْغِدُونَ سِيغِمَ تَوْرَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَا مَغَرَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَيْسَ يَدْخِي بَعْدَ ذِكْرِ وَسَلِي خُرَجِ إِذَا وَسَلِي خُرَجِ بَرَاتَا عذاب رسیگی دا سلیوسی رسم چو زین دا یهودو دے دا یهودو با دا سلیخ رضی خیراتو نکولا دا اوس کی مسلمانانو کے سلیوسی رائز دا دا دا یهودو نا فاتح شوی دا اسلام کی نیچ دا قالو اوین برئی لن تمسن النارو ارگز با نرسیگی مگتا غوراو الا ایام اما دوداو مگر یو سور دی نشمیراو یو سور دی نشمیرنی چھے اللہ پی رد کئی قولوا يا تاسو اتواني ولي تاسو اني ولي تاسو اند الله پني دالو احدن لوزو په توحید باندې احدن لوزو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوي احدن لوز په توحید او ولن يقلب الله وشر مخالفت نه کوي الله احدو دوا دي کولی ام تقولون يا وي تاسو ان الله پنا باندې ما لا تعلمون اجن پوي تاسو دریم رد پہ گئی بلا دریم ردو بلا بیجا کو من کا سبا چاچو کلا سیعتن گناو و احادتو او چا پیرا شورا گیر کو دلراو و احادت بھی او احادتو کفت بلنی را گیر کو دلراو خطویتو گناہ دداو فولائے کا پدا کزان اصحاب النارو جانم یعنی ہم بیا خالدون نیو اپدی کمی شوی تدیمہ بی ترغیب ہو هذا دريم خطاب دريم خطاب والذين وكسان امنوا كي مؤمنان وامنوا الصالحات ملك روينيك اولئك ناكسان اصحاب الجنة جنت يانيون فيها خالدون دائما بني جنت كامي شوي واخر دعوانا الحمد لله.